Tu Trójka. Przyznam, że poczułam w tym tygodniu oddech zimy na plecach i nie jest to do końca przyjemne uczucie, ale uznaję jej wyższość w nadchodzących miesiącach, więc postanowiłam ją przywitać. Mam nadzieję, że jej się podobało. I mam nadzieję także, że podobało się wam. Nie obiecam, że taka muzyka i takie klimaty będą towarzyszyć nam do godziny 6, ale obiecuję, że starałam się wybrać jak najładniejsze piosenki. Zapraszam na dzisiejsze atelier. Anna Gacek. Se mi lasci ti tradisco, sì, ma se dormo sul tuo petto, di amarti io non smetto, no, tu stupendo sei. to fuss and relax. Pretty little things stop me in my tracks. But now she sleeps with one eye open. But that's the price she'll pay. I took a knife and cut out her arm. I took it home and watched it wither and die. Well, she's lucky that I didn't slip a smile. That's why she sleeps with one eye open. Oh, but that's the price she'll pay. Fingers out of my pie. I said, hey, hey, go with one eye. I'll cut your little heart out, 'cause you made me cry. I slipped my hand under her skirt. Nie wiem, czy piosenki z tej płyty dzieli się na oczywiste i mniej, ale powiedzmy, że Girl with One Eye to jest jeden z tych utworów, który nie doczekał się singlowej sławy z debiutanckiej płyty Florence and the Machine albumu Lungs. I czasem dobrze jest sobie przypomnieć, co tam jeszcze było poukrywane obok tych piosenek, które stały się zasłużenie zresztą wielkimi przebojami. 2009 rok, mam wybity tutaj na tyle tej płyty, debiutanckiej płyty Flo. Czyli to będzie za chwilę 6 lat i za chwilę pewnie będzie czas oczekiwania na, już takiego oczekiwania serio, na jej trzecią płytę, a z tego co ćwierkają ptaszki, to oczekiwanie nie będzie już wcale takie długie. facebook.com/atelier.wy.trójce, tam jesteśmy, tam toczy się życie audycji, a życie szczęśliwie toczy się też i gdzieś wokół nas, jeśli chodzi o to, co dzieje się tej fonograficznej jesieni i już powoli zimy, której kłaniam się tym samym kolejny dziś raz, bo wciąż ukazują się nowe płyty, jeszcze nie jest ten leniwy przedświąteczny czas, kiedy tylko składanki i rzeczy niespecjalnie emocjonujące, bo jeszcze jest dużo takich, które powodują bicie serca. No w moim przypadku to serce z pewnością nie jest obojętne, jeśli chodzi o nową płytę Natalii Przybysz. Obiecałam, że z albumu Prąd będzie więcej i to jest właśnie ta noc, kiedy więcej będzie. Zaczynamy od utworu, który już znacie, bo kończyłam nim atelier w ubiegłym tygodniu, ale trudno mi przejść do tej nowej płyty, omijając właśnie ten utwór, więc to od niego też i tym razem zaczynamy. braknie na ziemi. Będę tu siedzieć prosto, myślą blisko korzeni, z jednym dźwiękiem w środku pytania. Thank you. przeze mnie. Natalia Przybysz z nowej płyty Prąd. Jedna z płyt dziś w atelier najważniejszych. I to samo mogę powiedzieć o kolejnym albumie, który najważniejszy już w tej audycji był. Być może nawet nie raz. Być może, wybaczcie krótką pamięć, świętowaliśmy jego 20 urodziny w ubiegłym roku. Być może wracaliśmy do tej płyty, kiedy oczekiwaliśmy premiery ich nowego albumu po 16-letniej przerwie, ale zespół Afghan Whigs postanowił dać pretekst, by ich słynny album Gentleman był raz jeszcze płytą niezwykle istotną, ponieważ właśnie ukazała się reedycja tego albumu, wzbogacona o mnóstwo muzyki, która każdej osobie, która pokochała tamtą płytę, musi sprawić wiele radości. Mam nadzieję, że tej nocy nie będę egoistką. Mam nadzieję, że nie tylko mnie cieszy właśnie takie przebogate wydanie tej wspaniałej płyty. Dziś rzeczywiście skupimy się tylko na dodatkach, uznając, że materiał podstawowy jest tutaj już w tej audycji przerobiony od A do Z i z powrotem. A rozpoczynamy od piosenki niezwykle cennej, bo oczywiście nagranie demo może być tylko szkicem, może być jakimś pomysłem, który nie ma nic wspólnego albo niewiele z tym, co znamy jako finalną wersję, a może być na przykład prawie taki jak na płycie, z jakimiś drobiazgami, niuansami do wychwycenia tylko dla wiernych fanów. A tu jest sytuacja o tyle ciekawa, że na dużej, prawdziwej płycie Gentleman Greg Dulli oddał wokal w tej właśnie piosence komuś innemu i stąd usłyszenie My Curse w jego wersji jest niewątpliwie czymś wyjątkowym. I dlatego właśnie od tej piosenki w takiej wersji, oficjalnie już wydanym demo, rozpoczynamy prezentację dodatków dołączonych do reedycji wydanej 20 lat temu płyty Gentleman. I love you. być mało ty. Plac Zbawiciela Skubas ze świetnej płyty Brzask, a wcześniej My Curse w wyjątkowej wersji śpiewane przez Grega Dulliego, jeden z dodatków na nowej edycji słynnej płyty Gentleman zespołu The Afghan Whigs. A to nowy album, ścieżka dźwiękowa filmu, który jak można było przypuszczać jest wielkim przebojem box office'u na razie amerykańskiego, ale pewnie pójdzie to na cały świat. Nowy odcinek, może tak, sagi Hunger Games i kilka rzeczy, które już na papierze mogą wydawać się interesujące, kiedy patrzy się na tracklistę tej składanki i szczęśliwie nie inaczej jest, kiedy już się jej słucha. Leave the wasting world behind us. We will make it out. Down here, so I just try. Keep up with the red, orange, yellow flicker beat, sparking love my heart. I dream all year, but they're not the sweet kinds. And the shivers move down my shoulder blades in double time. People talk to me, I'm slipping out of reach now. People talk to me and all their faces blur, but I got my fingers laced together and I made a little prison and I'm locking up everyone who ever laid a finger on me. I'm done with this. Thank you. City of My Dreams, zapowiedź roku 2015. On tak między innymi będzie brzmiał muzyką z debiutanckiej płyty Mary Komasy. Through me, I see that you're alone. Picture Me Gone, Ariel Pink z nowej płyty Pom Pom, a wcześniej piosenka, której w atelier chyba przedstawiać nie trzeba, bo chyba nie było utworu, którego w tym roku słuchaliśmy częściej. Two Weeks, FKA Twigs, z debiutanckiej płyty LP One. Ale my jesteśmy cały czas na nowej płycie tego wariata, który gdzieś na tym nowym albumie zgubił swoje Haunted Graffiti i jest po prostu Arielem Pinkiem. Pozwolę sobie go odmienić. I tak jak zawsze w przypadku jego płyt,